สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับวัดป่าดอนหายโศกซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีภูมิใจที่จะขอนำรายการธรรมรับอรุณในช่วงของการตามใจท่านคือถามตอบปัญหาทางด้านธรรมะซึ่งท่านผู้ฟังทางบ้านให้ความไว้วางใจแล้วก็เขียนถามเข้ามาในรายการนะคะซึ่งพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนองค์พระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกและเป็นผู้จัดรายการประจำหรือองค์ปาฐกประจำรายการท่านก็จะเลือกวันอาทิตย์สบายๆแบบนี้มาตอบปัญหาที่ท่านผู้ฟังทางบ้านได้ถามกันมานะคะเราพบกันในเช้าวันอาทิตย์นี้เป็นเช้าวันอาทิตย์ที่8สิงหาคมปีพุทธศักราช2564ค่ะวันนี้เป็นวันแรม15ค่ำเดือน9หรือเดือน8หลังนั่นเองนะคะค่ะเราไปกราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพร้อมกันเลยนะคะท่านพร้อมอยู่แล้วที่วัดป่าดอนหายโศกที่จังหวัดอุดรธานีค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพรเจริญพร สาธุเจ้าค่ะ ทุกวันอาทิตย์นั้นก็จะเป็นช่วงที่คุยกันสบายๆโดยเป็นการเปิดโอกาสให้ท่านผู้ฟังสามารถเขียนถามคำถามต่าง ๆเจ้าค่ะ ตั้งแต่ในทั้งรอบสัปดาห์ในตลอดทั้งเดือนที่บางคนอาจจะฟังย้อนหลังบ้างอาจจะดูทาง YouTube Facebook ต่างๆแล้วเกิดความสงสัยหรืออาจจะเป็นประเด็นเรื่องราวในชีวิตประจำวันตั้งเป็นข้อสังเกตแบ่งปันอะไรต่างๆได้โดยก็เขียนเป็นจดหมายมาก็ได้ส่งมาที่เลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานี41130หรือว่าเป็นข้อความเดี๋ยวข้อความก็มาได้ที่เว็บไซต์ donhaisok.fm หรือว่าที่ในFacebook Fanpage Inbox Comment ทาง YouTube ได้ทั้งนั้น เจ้าค่ะ เมื่อได้รับมาแล้วก็จะมาพูดคุยกับคุณเดินใจในวันอาทิตย์เป็นประเด็นปัญหาอะไรต่างๆคือถ้าแบบว่าเป็นเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับตัวบทอะไรต่างๆบางทีพระอาจารย์ก็ไปตอบเลยในช่วงของใต้ร่มโพธิบทบ้างหรือก็อธิบายพระสูตรหรือชีวิตประจำวันก็จะไปในช่วงของสมการชีวิตบ้างอย่างเงี้ยก็จะแจ้งไป คุณทรงพลใช่ไหมเจ้าค่ะในวันจันทร์เจ้าค่ะ แต่ถ้าบอกว่าเป็นเรื่องทั่วไปนั้นนี้โน้นก็จะมาคุยกับคุณเดินใจในวันอาทิตย ์ แล้วก็จะมีแบบบางท่านก็ส่งจดหมายมาแต่ก็ไม่ได้ถามอะไร จดหมายอยู่นะเจ้าค่ะ ใช่อย่างกรณีของคุณป้ายุพินเปลี่ยนแม้นอันนี้จากจังหวัดลพบุรีแล้วก็จากจังหวัดชัยนาทด้วยนี่ก็เขียนมาแต่ก็ไม่ได้ถามอะไรแบ่งปันเรื่องราวมาเฉย ๆ แล้วก็บอกว่าอยากจะเป็นเหมือนกับคุณเตือนใจด้วยที่สามารถจะเข้าใจธรรมะอะไรต่างๆได ้สาธุเจ้าค่ะอ ย่างมากเลย โยมแค่หางอึ่งเองเจ้าค่ะได้ทำรายการกับพระอาจารย์ก็ทำให้ความรู้เพิ่มขึ้นเจ้าค่ะ คือที่มาพูดถึงเพราะว่าเราได้รับจดหมายแล้วทีนี้ว่าไม่ได้มีคำถามอะไรก็มาพูดให้ฟังว่าได้รับ เขียนมาคุยเฉยๆใช่ไหมเจ้าค่ะ ใช่ใช่ใช่แล้วก็เดี๋ยวจะส่งเครื่องเล่น MP3 ไปให้คุณป้ายุพินอายุ80กว่าแล้วเนี่ยท่านเขียนมา เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็กลับขอบพระคุณคุณป้ายุพินด้วยอุตส่าห์เขียนจดหมายเข้ามาที่วัดป่าดอนหายโศกรายการของเราก็ภูมิใจมากๆที่มีคุณป้าเป็นแฟนรายการอยู่นะคะพระอาจารย์จะเมตตาส่ง MP3 ไปให้ก็คือเหมือนกับเป็นวิทยุเป็นรายการธรรมะต่างๆที่ของปีที่แล้วที่คัดเลือกตอนดีๆนะเจ้าค่ะเปิดฟังได้สบายใจก่อนนอนหรือตอนไหนก็ได้อยากฟังก็ฟังได้เพลินๆนะเจ้าค่ะ เพื่อนบ้าน เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะเอาละเจ้าค่ะเราจะมาถึงจดหมายในวันนี้นะเจ้าค่ะที่มีผู้ที่กราบนมัสการเรียนถามมาจะเริ่มด้วยจดหมายฉบับแรกหรือท่านผู้ถามท่านแรกก็คือคุณจันนิดาเลิศวงร่มเย็นนะเจ้าค่ะถามมาเกี่ยวกับเรื่องของอนุสติทั้ง10คืออารมณ์ควรระลึกถึงอยู่เนืองๆแล้วก็คุณจันนิดาถามว่าแล้วพระคุณของบิดามารดาล่ะจัดอยู่ในอนุสติอย่างหนึ่งได้ไหมเจ้าค่ะพระจันทร์เจ้าค่ะนิมนต์เลยเจ้าค่ะ พระคุณของมารดาบิดานี่ก็ต้องจัดอยู่ในเทวตานุสตินี้ได้แน่นอนเทวตานุสติเอาคำว่าอนุสติก่อนก็คือหมายว่าสติจะตามมาจากการที่คุณระลึกถึงสิ่งเหล่านี้สติ จะตามมาจากการที่คุณระลึกถึงสิ่งเหล่านี้มีอะไรบ้างเช่นถ้าคุณระลึกถึงพระพุทธเจ้าสติจะเกิดขึ้นได ้พุทธานุสติ ใช่เรียกว่าพุทธานุสติ เจ้าค่ะ หรือระลึกถึงพระธรรมพระธรรมนี้หมายถึงว่าเช่น อิทธิบาท4โพชฌงค์5เอ๊ะหรือ7นะอ่ะแค่คุณนึกถึงเนี้ยคุณก็จะมีธรรมานุสติได้ เจ้าค่ะ หรือคุณระลึกถึงพระสงฆ์พระสงฆ์ครูบาอาจารย์หรือว่าการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของตัวเราเองฉันนั่งสมาธิฉันปฏิบัติธรรมอันนี้ก็เป็นสังขารนุสติได้ เจ้าค่ะ หรือเป็นศีลานุสติก็ได้ศีลานุสติคือการปฏิบัติเรื่องศีลของตัวเราเอง เจ้าค่ะ คือจริงๆถ้าจะบอกว่าศีลเนี่ยก็คือหมายถึงตัวเราเองก็ได้ของคนอื่นก็ได้นะของคนอื่นก็ได้ เจ้าค่ะ ถ้าเรานึกถึงศีลของมารดาบิดาโอ้ยท่านไม่ฆ่าเราตั้งแต่ออกจากครรภ์มาโอ้นี่ท่านมีศีลอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยเราถึงข้อนี้ก็เป็นศีลานุสติได ้เจ้าค่ะ ถัดมาอีกก็จะเป็นจาคานุสติคือการสละออกการให้การบริจาคจากการนุสติจะน้อยก็ตาม okay. มากก็ตามอ่ะเช่นในสถานการณ์โควิดแบบนี้เอาเราช่วยเหลือกันมีการสละออกพวกนี้คือจากการทั้งสิ้น เจ้าค่ะ ช่วยเรื่องอาหารการกินช่วยเรื่องหน้ากาช่วยเรื่องเวชภัณฑ์หรืออาจจะแบบอ่ะใส่บาตรทำบุญอย่างนี้ก็ได้เป็นจากการนุสติ เจ้าค ่ ะ ให้ขอทานยังได้เลยจากการนุสติได้หมด เจ้าค่ะ ถัดมาอีกก็จะเป็นเขาเรียกว่าเทวตานุสติที่พระอาจารย์พูดถึงนี ้เจ้าค่ะ คือระลึกถึงคุณธรรมที่เทวดาเขาจะมีกันคือคนที่จะไปเป็นเทวดาได้ต้องมีคุณธรรม4ข้อนี้ระลึกถึงคุณธรรม4ข้อนี้คืออะไรที่ว่าทำไมเราจัดบุญคุณของมารดาบิดามาลงตรงนี ้เจ้าค่ะ คือศรัทธาศีลจาคะแล้วก็ปัญญา เจ้าค่ะ ศรัทธาศีลจาคะปัญญาใน4ข้อนี้ศรัทธาคือความศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ เจ้าค่ะ เรานึกถึงพ่อแม่เรามีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างนี้ก็ได้เนาะหรือศีลของท่านหรือจาคะการให้การบริจาคของท่านแล้วก็ปัญญาของท่าน เจ้าค่ะ ไม่ใช่แค่เฉพาะมารดาบิดายังรวมถึงปู่ย่าตายายหรือคนอื่นๆที่มีคุณธรรม4ข้อนี้ก็จะไปเป็นเทวดาหรือเทวดาตนใดตนหนึ่งที่คุณบอกว่าแบบบูชาเทวดาเราบูชาเทวดาเช่นเท้าสกัดเทวราชอะหรือถ้าสมมุติว่าเขามีคนเข้าทรงเนี่ยนะแล้วแบบเข้าทรงจริงๆอะนะ เจ้าค่ะ เราจะบูชาเทวดาเนี่ยก็ไม่ได้บูชาด้วยอะไรอย่างอื่นแต่ว่านึกถึงคุณธรรม4ข้อนี้คุณธรรม4ข้อนี้ถึงจะถูก เจ้าค่ะ ถึงจะถูกนะไม่ใช่เป็นเรื่องงมงาย เจ้าค่ะ คุณธรรม4ข้อแล้วก็ยังมีอุปสมานุสติคือการระลึกถึงความว่างยังมีมรณสติยังมีกายคตาสติแล้วก็ต่อไปก็คืออานาปานสติทั้งหมด10ข้อด้วยกัน เจ้าค่ะ ซึ่งในทั้ง10ข้อเนี่ยเป็นฐานที่ตั้งแห่งสติคือการระลึกถึงสติ เจ้าค่ะ ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างไรก็ตามพระคุณของมารดาบิดาเนี่ยจะว่าอยู่ในอนุสติ10ข้อเนี่ยก็จะไม่เชิงเพราะว่า10ข้อนี้ที่คุณจันนิดาบอกว่าเป็นอารมณ์ที่ควรระลึกถึงนึงๆเนี่ยมันไม่ใช่แต่อนุสติ10เนี่ยเป็นเครื่องมือดีกว่าที่ทำให้เกิดสติเป็นเครื่องมือที่ทำให้เกิดสติสติจะตามมากับมาอนุเนี่ยคือตามมาเช่นอนุชาคือน้องชายคือตามพี่ชายมาอย่างเงี้ยนะ เจ้าค่ะ สติจะตามมาได้ด้วยเครื่องมือต่างๆ10อย่างเหล่านี ้ ไม่ใช่สิ่งที่เราควรจะระลึกถึงเนืองๆจะบอกว่าอย่างนั้นก็ไม่ใช่เพราะมันก็ควรเป็นสิ่งที่เราก็ควรจะมีสติอยู่ตลอดเวลาถูกป่ะ เจ้าค่ะ มันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นทีนี้อย่างไรก็ตามคุณธรรมของมารดาบิดาเลยจริงๆเลยเนี่ยจะต้องนี่คือเลยคือพรหมวิหาร4อันนี้แน่นอน เจ้าค่ะ อันนี้แน่นอนเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาต้องมีแน่นอน อันนี้ตรงตรงเลย ตรงตรง สำหรับคุณพ่อคุณแม่ของเรา ใช่ใช่ก็ถามว่าพรหมวิหาร4เป็นอนุสติได้ไหมคือไม่ได้จัดอยู่ในอนุสติ10โอเคนะแต่เป็นธรรมเครื่องให้ตั้งสติได้แน่เป็นทางแน่นอนเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเนี่ยแต่ละข้อละข้อเนี่ยก็เรียกอัปปมัญญา4อัปปมัญญา4ที่จะทำให้เกิดการบรรลุธรรมได้ด้วยซ้ำ เจ้าค่ะ ดูอย่างพ่อแม่เงี้ยเราเป็นเด็กน้อยอุจจาระปัสสาวะเรี่ยราดหรือว่ามันดื้อมันซนบ้างเนี่ยท่านก็ยังมีอุเบกขาก็ยังมีอุเบกขาในการที่จะวางเฉยไม่แบบอารมณ์เสียด่าทอนั่นนี่อย่างเงี้ยนะ เจ้าค่ะ ลองเปรียบเทียบดูสมมุติว่าถ้าเราโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่แล้วพ่อแม่เราแก่เท่ามากเนี่ยแล้วท่านก็บางทีก็จะเป็นแบบเด็กๆ เ ลืมบ้างอะไรบ้างพูดครั้งหนึ่งสองครั้งไม่ฟังบ้างเงี้ยแล้วเราจะโกรธในท่านเข้าใจไหมเราไม่ควรไงแล้วมันไปต่างอะไรกับตอนที่เราเป็นเด็กๆแล้ว เราพูดไม่เข้าใจบ้างจำไม่ได้ บ ้ าง ฟังไม่ฟังบ้างท่านก็ยังอุเบกขาได ้เจ้าค่ะ ก็ใช่ไหมนี่มันก็กลับกันเราต้องอุเบกขาในข้อนี้ได ้ ก็พรหมวิหารสี่เนี่ยแน่นอนตรงเป๊ะ เจ้าค่ะ ถ้าเราระลึกถึงพรหมวิหารสี่จะบอกว่าเป็นอนุสติข้อหนึ่งได้ไหมโอ้ได้แน่นอนได้แน่นอน เจ้าค่ะ คือคำนี้เป็นคำที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าให้ตามระลึกตามระลึกพระไม่ใช่พระสิเจ้าสักยะชื่อมหานามะไปถามพระพุทธเจ้าเอ๊ะจะตามระลึกถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยทำยังไงก็อนุสติคือการตามระลึกอนุสติเนี่ยตรงตัวเลยตามระลึกถ ึ งพระตถาคตด้วยอาการอย่างนี้นี่ก็จึงเรียกว่าพุทธานุสติเพราะฉะนั้นอะไรที่ลงท้ายด้วยนุสตินุสติท่านก็จึงจับมาด้วยกันซึ่งจริงๆแล้วคำว่าอนุสติสิบเนี่ยไม่ใช่พุทธพจน์ไม่ใช่และการจัดหมวดหมู่ว่าเป็น10อย่างอันนี้ก็ไม่ใช่ที่พระพุทธเจ้าจัดจริงๆจัดแค่6อย่าง เจ้าค่ะ ถึงจากานุสติแล้วก็เทวตานุสติอย่างที่ว่า6อย่าง เจ้าค่ะ ทีนี้อะไรที่ลงท้ายด้วยสติเราก็มาจับรวมกันคือบางทีท่านก็แบบว่าบอก1บ้างกายคตาสติบอกอีก1บ้างมรณสติบอกอีก1บ้างอานาปานสติบอกอีก6บ้างอย่างเงี้ย เจ้าค่ะ 3อย่างเหมือนกัน2อย่างต่างกันรวมกันได้10อย่างอย่างเงี้ย เจ้าค่ะ ก็เลยเอามารวมกันเป็นอนุสติสิบตั้งขึ้นมา เจ้าค่ะ แล้วตรงนี้ใครเป็นคนทำครั้งแรกก็จะอยู่ในส่วนของวิสุทธิมรรคถ้าพระอาจารย์จะไม่ผิดนะ เจ้าค่ะ หรือปฏิสัมภิทามรรคนี่แหละก็เป็นคัมภีร์ที่รวบรวมคำสอนต่างๆเหล่านี ้เจ้าค่ะ ก็เลยมีคำพูดที่นี้ขึ้นมาว่าเป็นอนุสติสิบถ้าเราจะเอาพรหมวิหารสี่ใส่ลงไปด้วยได้ไหมได้แน่นอนไม่มีปัญหาโอเค เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็เรียกว่าเป็นเครื่องมืออนุสตินี่ก็คือเครื่องมือของการที่ทำให้เรามีสติอยู่นั่นเองหรือว่าตั้งสติได้ถ้าใช้คำง่ายๆอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะ ถูกต้อง เจ้าค่ะกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะนั่นเป็นคำตอบให้กับคุณจันนิดานะคะต่อไปคำถามจะเป็นของคุณนันทวันเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะสำหรับคุณนันทวันนี่จะมีปัญหานิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของบ้านของคุณนันทวัฒน์นั้นเนี่ยได้เกิดมีการตั้งสำนักปฏิบัติธรร ม แล้วก็มีคนศรัทธามาปฏิบัติกันจริงๆแล้วในการปฏิบัติธรรมนั้นเนี่ยก็คือแบบว่ามีการประกอบพิธีกรรมอะไรต่างๆทีนี้เป็นช่วงของหัวค่ำกับตอนเช้ามืดอย่างเงี้ยเจ้าค่ะทีนี้สิ่งที่คุณนันทวัฒน์ถามมาแล้วเป็นปัญหาที่จะถามในวันนี้นั้นก็เกิดเนื่องจากว่าพอมีสถานปฏิบัติธรรมแบบนั้นก็จะมีเสียงสวดมนต์เสียงอะไรมากมายแต่ว่าก็บอกมาด้วยว่าสำหรับการสวดมนต์นั้นเนี่ยก็จะเป็นสวดมนต์ที่ก็ไม่เคยได้ยินมาก่อนเป็นภาษาไทยเรานี่แหละแล้วก็เป็นการสวดมนต์เพื่อที่จะขอให้ได้มีทรัพย์สินเงินทองมากๆอะไรต่างๆเนี่ยเจ้าค่ะแล้วปัญหาเกิดขึ้นก็คือหมายถึงว่าเนื่องจากเป็นใจกลางชุมชนเป็นหมู่บ้านดังนั้นก็เกิดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการรถติดบ้างอะไรบ้างยาวทำให้มีส่งเสียงดังสองมีปัญหาที่มีรถรามามากมายของบรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายแหละดังนั้นคุณธนันทวันก็เลยถามมาดังนี้เจ้าค่ะว่าสำหรับเรื่องของการที่จะมาตั้งศาลปฏิบัติธรรมแบบนี้มีการสวดมนต์อะไรๆต่างๆอย่างนี้เนี่ยขอกราบนมัสการเรียนถามมาว่าสถานปฏิบัติธรรมหรือสำนักปฏิบัติธรรมเนี่ยสามารถที่จะเปิดใจกลางชุมชนได้หรือไม่เป็นคำถามแรกนะเจ้าคะ เพราะว่าสถานที่แห่งนี้ก็มีการขึ้นป้ายอะไรที่หน้าบ้านอย่างเรียกว่าเป็นทางการเลยแล้วก็เรียนถามมาด้วยว่าพฤติกรรมเช่นนี้เนี่ยมีปฏิบัติในศาสนาพุทธหรือไม่เจ้าคะนิมนต์เจ้าคะพระเจ้าคะ แล้วก็ย้อนกลับไปในสมัยพุทธกาลก่อนเนาะว่า เจ้าคะ อย่างการที่ตั้งวัดขึ้นมาสักที่ใดที่หนึ่งในสมัยที่พระพุทธเจ้ายังอยู่เนี่ยคือท่านทำยังไง เจ้าค่ะ เช่นว่าจะมีคนนิมนต์พระพุทธเจ้าไปที่เมืองสาวัตถีนาถาบิณฑิกเศรษฐีเป็นต้น เจ้าค่ะ หรือจะมีคนนิมนต์พระพุทธเจ้าไปที่เมืองโกสัมพีเช่นโกสกเศรษฐีเป็นต้นนิมนต์ครั้งที่หนึ่งที่สองก็คือแบบท่านก็ยังไม่ไปคือท่านก็จะพูดว่าตถาคตยินดีในเสนาสนะอันสงัดจะทำไงเสนาสนะสงัดงั้นก็คือจะจัดเสนาสนะที่สงัดเนี่ยให้เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างอนาถาบิณฑิกเศรษฐีหรือโคสกเศรษฐีเนี่ยเวลาเขาจะจัดทำเนี่ยเขาก็จะไม่ได้จัดที่ที่แบบอยู่ในเมืองเลยจะไม่เป็นจะต้องแบบ ออกมาหน่อยหนึ่งหรืออยู่นอกประตูเมืองหรือว่าอยู่ชันชาน เจ้าค่ะ คำศัพท์ที่เราจะได้ยินอยู่เสมอเช่นวัดเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีในเขตเมืองสาวัตถีคือไม่ได้อยู่ใจกลางเมืองแต่อยู่ขอบๆออกมาแล้วก็ในการอธิบายของเขาเนี่ยเขาจะพูดชัดเจนแล้วว่าเดินออกจากนอกเมืองจะมาเข้าในเมืองต้องผ่านวัดเชตวันเข้าไปออกนอกจากในเมืองออกมาก็จะผ่านเชตวันออกไปอย่างเงี้ย เจ้าค่ะก็คือหมายถึงตั้งอยู่นอกเมืองนอกชุมชน ใช่ใช่นอกชุมชนนอกชุมชนอันนี้คือเพราะอะไรเพราะว่าพระพุทธเจ้ายินดีในเสนาสนะอันสงัดโอเคอันนี้คือส่วนเป็นอย่างนี้หรือแม้แต่เวลาเข้าไปอยู่ในเมืองพระนครศรีก็จะอยู่เขตนอกเมืองพระนครศรีก็มีเช่นป่าอีสีปัตนมฤคทัยวันในแขวงเมืองพระนครศรีคือไม่ได้อยู่ในเขตเมืองนั้นโดยตรง อ ันนี้คือหลักการทั่วไปทีนี้นี่คือพูดถึงวัดเนาะพูดถึงวัดแล้วในการที่บอกว่าคนมานั่งสมาธิปฏิบัติธรรมรวมๆกันเนี่ยคือถ้าเราจะพูดถึงว่าในสมัยพุทธกาลเนี่ยจะไม่ได้มีจัดเป็นคอร์สอะไรอย่างเงี้ยคือไม่มีแน่นอน เจ้าค่ะ โอเคแล้วคือจะไม่มีแบบว่าเรามารวมตัวกัน7วันนะทำสมาธินั่นนี่คือไม่มี เจ้าค่ะ แต่อย่างคอร์สปฏิบัติธรรมเนี่ยคุณเดชัยคือมันเพิ่งมามีในสมัยปัจจุบันเนี่ยเพราะว่าคนสมัยปัจจุบันเนี่ยมันเป็นอย่างงี้ว่าคุณชอบอะไรที่เป็นแพ็คเกจมีเริ่มมีจบแล้วก็ย่อยง่ายจบแค่นี้ประมาณนี้โอเคฉันแมเนจเวลาได้อย่างเงี้ยนะ ซึ่ง เหมือนกับว่าการศึกษาอย่างนี้เป็นต้นเราเปรียบเทียบกันการศึกษาในสมัยก่อนคุณจะทำอะไรคุณจะเป็นช่างทองโอ้ยมันไม่มีหรอกหลักสูตรช่างทอง4ปีจบคุณไปอยู่กับช่างทองเลยแล้วคุณก็ฝึกทำเรียนกับเขา คุณ จะเป็นช่างหม้อคุณไปอยู่กับช่างหม้อเลยคุณจะเป็นพราหมณ์คุณก็ไปอยู่กับอาจารย์พราหมณ์สอนมนต์สอนวิธีกรรมต่างๆนั่นนี่ เจ้าค่ะ คุณจะเรียนการปกครองคุณก็ไปอยู่อาจารย์เลยสอนเรื่องการปกครองคือจะไม่มามีเป็นแพ็กเกจ6ปี10ปีจบปุ๊บได้ปริญญาอันนี้คือเขาเรียก industrialize แล้วทุกวันนี้นะมันเป็นค่านิยมอย่างนี้มา เจ้าค่ะ เขาคิดระบบนี้ขึ้นมาการศึกษา9ปี12ปีก็เพื่อที่จะส่งให้โรงงานส่งให้นายจ้าง เจ้าค่ะ ทำงาน คือผลิตคนที่มีความรู้ด้านนี้ส่งโรงงาน ใช่หรือส่งสถาบันหรือส่งอะไรก็ตามที่ให้ทำงานออกมาคือเป็นช่วงสงครามอ่ะช่วงการพัฒนาช่วงการปฏิกรรมปฏิบัติขึ้นมาเนี่ยหลังสงครามก็จะเป็นระบบแบบนี้ขึ้นมาก็จึงมีการจัดเป็นแพ็กเกจอย่างนี ้ ซึ่งจริงๆแล้วอ่ะคือถ้าเราทำได้จริงๆนะคุณเดชัยคือมันดีอยู่แล้วถ้าสมมติคุณจะไปอยู่วัดเลยอยู่เป็นเดือนแล้วก็ไปอยู่เรื่อยเป็นประจำคือนี่มันดีกว่า ใช่ไ หมคือเช่นว่าถ้าเปรียบเทียบนะอ๋อ1ปีมี52สัปดาห์ฉันเอาขอ1สัปดาห์ไปอยู่วัดแล้วที่เหลือเนี่ยฉันก็เกเรมาเลเกเรมันก็ไม่ดีไง ไม่ดีเจ้าค่ะ สู้ว่าคือทุกสัปดาห์ละ2ครั้งตลอดทั้งปีคุณทำดีอยู่มันดีกว่าน้อยๆแต่นานๆไงใช่มั้ยอันนี้หลักการนี้ดีกว่าอยู่แน่นอนอยู่แล้ว เจ้า ค่ะเป็นเหมือนกับนิสัยที่เป็นปัจจัยที่ดีโอเคอ ัน นี้คือพูดถึงคอนเซปต์เนาะเรื่องสำนักปฏิบัติธรรมเรื่องวัดอะไรต่าง ๆเจ้าค่ะ ทีนี้ถัดมาอีกก็คือจุดที่ว่าการที่เราจะปฏิบัติเนี่ยคุณใจจริงๆแล้วเนี่ยความจำเป็นที่จะต้องไปวัดไปสำนักปฏิบัติหรือเฉพาะช่วงเวลาเนี่ยที่ถูกเลยเนี่ยพระพุทธเจ้าเคยพูดไว้ว่าใช้กายของเราเนี่ยเป็นสำนักปฏิบัติซะเอาใช้กายของเราไม่ต้องเอาบ้านด้วยซ้ำบ้านนี่มันยังบางทีใหญ่ไปช่วงล็อกดาวน์บางทีคุณอาจจะไปวัดไม่ได้ไงเขาบอกเปลี่ยนบ้านเป็นวัดอย่างเงี้ยนะโอเคได้ดีแล้วบางทีบ้านเนี่ยโอ้ยคนนั้นก็วุ่นวายคนนี้วุ่นวายข้างบ้านก็ว่าอีกจอดรถเต็มสองข้างถนนเสียงรถยนต์ควันรถยนต์ขยะส่งกลิ่นเน่าเหม็นโอ้ยแล้วก็เสียงสวดมนต์ดังเอากายของตัวเราเองเป็นที่ปฏิบัติจ้ะเอา เจ้าค่ะ มันดีกว่านะมันดีกว่า เอ ากายของตัวเองเป็นที่ปฏิบัติธรรมในการที่ว่าไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนวิ่งออกกำลังกายอยู่ในย่านชุมชนไปหลีกเล่นอยู่คนเดียวหรืออ่านหนังสืออยู่ที่บ้านเราใช้กายของเราเป็นสถานที่ปฏิบัติเนี่ยได้ดีกว่า เจ้าค่ะ คิดให้มันได้แบบนี้คำว่าคิดให้มันได้แบบนี้คือหมายว่าคุณต้องทำให้มันได้คือปรับ mindsetปรับพฤติกรรมการทำความเข้าใจเนี่ยเราก็จะได้ เจ้าค่ะ ทีนี้ในประเด็นเรื่องที่ว่าพอคนมันมาอยู่รวมกันเนี่ยมันจึงเป็นปัญหาท่านเคยเตือนเอาไว้ว่า มันจะมีบางสมัยนะที่เช่นข้าวยาหมากแพงอย่างกรณีของโควิดอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยก็โรคระบาดกำเริบเขาก็จะไปอยู่แออัดในที่ที่มันจะไม่มีโรคระบาดหรือ ที่ที่มีอาหารหาง่ายหรือไม่มีภัยคือโจรหรือว่าโรคภัยไข้เจ็บพอไปอยู่รวมกันปุ๊บการที่จะทำความเข้าใจในคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือการที่จะมาอยู่หลีกเร้นการที่อยู่สงัดมันจะทำได้ยากก็จะมีเรื่องราวของเนี่ยคนเข้าคนออกแย่งกันกินแย่งกันใช้มีแน่นอน เจ้าค่ะ อันนี้คือท่านเตือนไปแล้วเตือนไปว่าไงเอ๊จะทำยังไงเนาะที่เราจะทำตอนนี้เพื่อที่ว่าถึงเวลานั้นเราจะยังเป็นผู้ที่ผาสุกอยู่ได้อะไรที่เราจะทำตอนนี้เพื่อที่จะถึงเวลานั้นเราจะยังเป็นผู้ที่ผาสุกอยู่ได้ก็จะเนา ะ แล้วถ้าเราไม่ผาสุกจากการที่ใครก็ไม่รู้มาทำอะไรเอาคุณจะเปรียบเทียบแล้วคุณเดินใจคนมาสวดมนต์โอเคนะกับคนมาเปิดดนตรีสปีดเมทัลบางทีเราอาจจะชอบสปีดเมทัลแล้วเปิดเป็นหมอลำเอาดังๆโอ้ยนั่นมันยังรบกวนกว่าเลยช้ำคือมันอยู่ที่จิตใจของคนนะ ว่า ถ้าคุณชอบหมอลำโอ้เปิดหมอลำดังๆฉันชอบแต่ถ้าคุณชอบดนตรีคลาสสิกก็เปิดคลาสสิกดังๆฉันชอบไอ้แต่บางเวลาฉันจะไม่ชอบเพราะถ้ายังมีพอใจไม่พอใจเราอยู่ไม่ผาสุกอยู่แล้ว เจ้าค่ะ เราอยู่ไม่ผาสุกแน่นอนเพราะฉะนั้นความผาสุกหรือไม่ผาสุกมันไม่ควรจะอยู่ที่ว่าคนอื่นเขาทำให้หรือเขาไม่ทำให้โอ้เขาต้องรอให้คนทั้งโลกเนี่ยทำให้ฉันแฮปปี้และฉันถึงแฮปปี ้ ไม่ make sense คือคุณจะอยู่ยากมากในโลกนี ้เจ้าค่ะ หรือว่าต้องรอให้คนทั้งโลกเขาไม่ทำชั่วและฉันถึงจะทำดีได้โอ้ยวันนั้นมันจะมาถึงที่ไหน มันจะ ไม่ได้หรือในเคสอย่างเงี้ยเราจะบอกว่าเอ้ยหมู่บ้านมันต้องสงบสิก็ไม่ต่างอะไรกันกับว่ากฎจราจรทุกคนต้องทำตามสิแต่พอมีคนไม่ทำตามกฎจราจรใช่ป่ะมันก็จะมีคนหัวร้อนไงคนหัวร้อน เกิดโมโหขึ้นมา เออฉันทำตามกฎจราจรเขาไม่ทำตามกฎจราจรงั้นฉันก็โป้งเขาเลยโอ้มันไม่ดีนั่นน่ะ เจ้าค่ะ ใช่ไหมมันเกิดดราม่าขึ้นหรือเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นทั้งนั้นที่ว่าเราก็ทำถูกกฎจราจรนะใช่ไหมฉันไม่ผิดแต่เขาผิดแต่ดันทำผิดเองด้วยความอะไรความที่ไปโกรธเขานั้นความไม่พอใจนั้นเพราะฉะนั้นความผาสุกหรือไม่ผาสุกของเราไม่ควรจะอยู่ที่ในกำมือของคนอื่น เจ้าค่ะ ว่าเขาจะต้องทำให้เราชอบหรือให้เราไม่ชอบไม่ควรไม่ดีแสดงว่าเรามีความยึดถือแล้ว เจ้าค่ะ เรามีความยึดถือในเรื่องดีๆนะมันไม่ดีนะเช่นเรายึดถือในกฎระเบียบยึดถือในหลักการยึดถือในเหตุผลน ั่ นแหละยิ่งทุกข์หนักเลยจะบอกให ้เจ้าค่ะ ถ้ามีใครผิดระเบียบไม่มีหลักการไม่มีเหตุผลแล้วคุณจะโกรธอย่างนั้นเหรอเข้าใจไหมคุณใจ เข้าใจเจ้าค่ะ เออ พอเรายึดถือในสิ่งที่ดีๆเราก็จะพอใครไม่ทำอย่างนั้นแล้วก็โมโหขึ้นมาแล้วทำไมที่นี่มันไม่ทำแบบนี้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะความไม่ดีมันเลยมาเกิดขึ้นที่ตัวเรา ใช่ แทนเจ้าค่ะ คำถามคือแล้วมันน่าโกรธไหมถ้าคนไม่มีหลักการไม่มีเหตุผลแล้วก็ไม่ทำถูกระเบียบใช่อยู่มันน่าโกรธอยู่แต่ความโกรธไม่ดีไงเพราะฉะนั้นความที่เราจะไปโกรธถึงแม้คนที่ไม่มีหลักการไม่มีเหตุผลแล้วก็ไม่มีกฎระเบียบคุณก็ไม่ควรโกรธเขาเพราะความโกรธนั้นไม่ดีอันนี้พระอาจารย์เพิ่งพูดเรื่องนี้ไปเมื่อสักสัปดาห์ก่อนมั้งในช่วงของใต้ร่มบริบทนะ เจ้าค่ะ เปรียบเทียบกับว่าคนเดินทางมาร้อนมากเลยเดินทางมาทางไกลนะสมัยก่อนมันไม่มีเครื่องบินนะก็ต้องเดินมาตามถนนแล้วก็แดดร้อนไม่มีร่มไม่มีอะไรด้วยพอมาเจอสระน้ำนี่เต็มไปด้วยจอกแหนเต็มไปหมดแล้วเขาจะทำยังไงโอ้ยทำไมสานี่มีจอกแหนนั่นไม่เลยคุณลงไปเลยแล้วคุณก็แบกจอกแหนออกแล้วคุณก็กินน้ำดื่มน้ำตรงที่มันไม่มีจอกแหนป่ะ เจ้าค่ะ แล้วคุณจะไปคอมเพลนว่าทำไมจอกแหนมันเยอะเนี่ยคุณไม่คอมเพลนมีน้ำคุณใส่ก่อน เจ้าค่ะ เหมือนกันนะว่าคนบางคนเนี่ยจะแบบว่าคิดว่าเนี่ยเขาพูดไม่ดีเขาทำไม่ดีแต่เขามีส่วนดีบ้างเข้าใจป่ะล่ะเราอย่าไปสนใจส่วนไม่ดีนั้นเขาแต่ว่าตั้งจิตของเราเนี่ยให้คือประเด็นคือไม่ใช่ว่า ไม่ตักเตือนไม่อะไรกันนะนี่ยกไว้ก่อนการตักเตือนแต่หมายความว่าถ้าเราจะโกรธเพราะส่วนที่ไม่ดีของเขามีเพียงบางส่วนส่วนดีของเขามีไหมมีเอาข้อนั้นตั้งจิตไว้ตรงนั้นเพื่ออะไรประเด็นคือไม่ให้เราโกรธไม่ให้เราไม่พอใจไม่ให้เรามีอกุศลธรรมเกิดขึ้นในความที่ไม่ดีไม่ดีของเขานั่นแหละแต่มีข้อที่ดีอยู่บ้างอาจจะแบ่งเป็น3อย่างคือกายวาจาใจกายอาจจะไม่ดีแต่วาจาใจดีโอเคเอาแค่นี้พอก็ใช่ไหมแล้วก็ถ้าเจตนาดีเอ้าเราอย่าไปโกรธเราอย่าไปโกรธเพราะความโกรธไม่ดีขัดเคืองเนี่ยไม่ดีความขัดเคืองไม่ดีแล้วทำไงเราก็พอเวลาเหมาะสมก็ค่อยให้ฟีดแบ็กกันได้ให้แบบอธิบายกันให้เข้าใจก็ค่อยว่ากันแต่ไม่ควรใช้ความโกรธขึ้นไปติดตาม เจ้าค่ะ เพราะนั้นปัญหาทุกอย่างมันแก้ได้พระอาจารย์ว่าเอาเวลาที่ถ้าคุยกันแล้วจะโกรธก็อย่าพูดอย่าเพิ่งพูดกันเวลานั้นก็หลีกเลี่ยงไปก่อนอย่างเงี้ยนะก็ไม่ค่อยใจเย็นๆเหตุการณ์ค่อยเบาบางลงแล้วค่อยพูดกันก็ได้ เจ้าค่ะ ทุกวันนี้คุณเดินใจดราม่ามันเกิดว่าตรงนี้แหละตอนอารมณ์ขึ้นไปเพ่งตรงจุดที่เขาไม่ดีพอดีไอ้ตรงจุดที่เขาดีไม่เพ่งพอไปเพ่งจุดที่เขาไม่ดีปุ๊บโกรธโกรธขึ้นปุ๊บแล้วสื่อสารกันสื่อสารกันด้วยความโกรธก็คือเหมือนคุณใส่แว่นตาสีแดงแล้วคุณก็มองอะไรมันก็เป็นสีแดงไปหมด เจ้าค่ะ มันจะมองไม่ชัดเจนด้วยจิตใจที่มีความโกรธพอพยายามทำความเข้าใจมันไม่เก็ทเลย เจ้าค่ะ มันก็จะมีอารมณ์โกรธมาเจือปนไปหมด เจ้าค่ะ นี่หลักการนะคุณใจกันไหมนี่หลักการแต่ถึงเวลาจริงๆคุณจะทำได้ไหม ต้องฝึกจิตมานะเจ้าค่ะ นั่นแหละมันสำคัญมันสำคัญ เลย โอเคใช่อยู่ฉันเข้าใจหลักการอยู่แต่พอแบบเกิดเหตุขึ้นอีกมันจี้ขึ้นอีกพอพูดเตือนกันเข้าใจอยู่เข้าใจอยู่มันไม่ควรโกรธอะไรเงี้ยแต่พอเกิดเหตุขึ้นอีกจี้ขึ้นอีกเพราะฉะนั้นมันคืออย่างว่ากิเลสมันเหนียวมันซ้ำมันเราต้องซ้ำต้องตัดต้องย้ำเพื่อว่าเราจะได้ไม่ให้ไอ้เจ้ากิเลสมันเกิดขึ้นมาอีกเราก็ต้องเพ่งไปในจุดที่เขาดีเพื่ออะไรไม่ใช่ว่าไม่ทำอะไรแต่เพื่อให้จิตใจของเราอย่างน้อยระงับลงตั้งอยู่ในความดีได ้ พอจิตใจเราระงับลงตั้งอยู่ในความดีได้เราค่อยคุยกันค่อยคุยกันหาโซลูชันหาทางออก เจ้าค่ะค่อยๆพูดค่อยจากันใช่ไหมเจ้าค่ะอาจารย ์ดราม่ามันจะไม่เกิดดราม่าจะไม่เกิด เจ้าค่ะ ทุกเรื่องเลยนะคุณใจทุกวันนี้ยิ่งโซเชียลเนี่ยมันยิ่งไวโดยเฉพาะยิ่งบางทีภาษาเขียนกับภาษาพูดเนี่ยมันฟังดูแล้วมันอาจจะแบบคือถ้าการสื่อสารทางด้วยตัวอักษรมันก็แค่ระดับหนึ่งแต่ภาษาท่าทางมันยังจะมากไปอีกถ้าเราพังดูแต่ตัวอักษรบางทีอาจจะไม่เข้าใจภาพรวม 100% ต้องดูสถานการณ์ต้องดูอะไรต่างๆมากมายเพื่อที่จะให้เข้าใจบริบทแล้วถึงจะค่อยทำจิตให้สงบได้ เจ้าค่ะ ตั้งเพ่งไปในส่วนที่ดีได้แล้วก็ทำความเข้าใจกันเราก็จะยังมีความผาสุกได ้ โดยไม่ต้องรอให้คนที่ข้างๆเราเขาทำดีหรือทำให้เราพอใจซะก่อน เจ้าค่ะ อันเนี้ยพระอาจารย์ว่ามันเป็นเครื่องสอบนะคุณเดินใจเป็นเครื่องสอบ เป็นเครื่องทดสอบจิตใจเราถูกไหมเจ้าค่ะ ใช่ลองคิดดูว่าถ้าแบบหมู่บ้านอื่นเขาเป็นอย่างเงี้ยคุณจะแคร์ไห ม ไม่แคร์ เจ้าค่ะ ก็จะไม่มีปัญหาหรืออย่างพระอาจารย์ตอบคำถามคุณนันทวันเนี่ยก็เหตุการณ์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับตัวเองฉันก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดขึ้นกับตัวเองแล้วคุณจะจัดการได้ไห ม เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับฉันเองในหมู่บ้านนี้โอเนี่ยคือเครื่องทดสอบว่าเราจะยังอยู่เป็นผู้ที่ผาสุกได้ไหมถ้าในเมื่อคนอื่นเขาไม่ได้ทำตามที่เราต้องการเนี่ยคุณจะยังอยู่ผาสุกได้ไหมนี่แหละคือเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมจริงๆเลยบางคนจะคิดว่าสถานที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยคือต้องสงบต้องนั่นนี่โน่นแล้วก็ฉันต้องไปแล้วก็ฉันต้องแบบไม่คุยกับใครโถคุณจะใช้อันนั้นน่ะมันคือถ้าใครเป็นอย่างนั้นเขาก็ทำจิตให้สงบได้มันไม่มีปัญหาอยู่แล้วป่ะ เจ้าค่ะ มัน แบบ มันโอเค มันง่ายมันง่ายเพราะบรรยากาศมันเงียบสงบ ใช่ใครๆก็ทำได้ ม ัน ก็ทำได้ใช่ค่ะ แต่การปฏิบัติธรรมจริงๆเครื่องทดสอบจริงๆของจริงเนี่ยมันออกนอกศูนย์ปฏิบัติธรรมไปนู่นออกนอกวัดไปนู่นนะ เจ้าค่ะ คนใกล้ตัวนี่แหละสอบดีคิดดูถ้าสมมติว่าเราไม่เจอภาษาอะไรที่มันไม่ให้น่าพอใจเลยแล้วความไม่พอใจไม่เกิดขึ้นเลยมันก็ง่ายไงมันก็ไม่มีปัญหาอะไร เจ้าค่ะ เราก็ไม่ได้ทดสอบความอดทนของเราใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย ์ใช่ การวางอุเบกขาน ี่แหละคือประเด็นว่าแต่ถ้ามีเรื่องที่ให้เกิดความไม่พอใจเกิดขึ้นแล้วยังสงบเสงี่ยมอยู่ได้ยังเยือกเย็นอยู่ได้นั่นแหละจังหวะจึงเยือกเย็นจริงสงบเสงี่ยมจริงพอพูดคำนี้นะนึกถึงนางเวทีกา เจ้าค่ะ เธอนี่เป็นหญิงที่แบบว่าเรียบร้อยมากงดงามมากสวยมากแล้วก็แบบดูดีมากชื่อเสียงเธอกระจอนกระจายไปแบบนี้จนกระทั่งว่าก็ระเบดีคนหนึ่งก็เป็นเศรษฐีนั่นแหละเขาก็เลยไปติดต่อสู่ขอมาให้มาเป็นแม่เจ้าเรือนคือเป็นแม่หญิงใหญ่ในดูแลเรือนนี้ทั้งหมด เจ้าค่ะ ปรากฏว่านางกาลีนี่คือเป็นหญิงสาวใช้ในเรือน เจ้าค่ะ เขาก็บอกว่านางเวทีการมีชื่อเสียงกระจอนกระจายไปแบบนี้เป็นเพราะว่าไม่มีใครทำให้นางไม่พอใจหรือเปล่าหรือว่าเธอเนี่ยเรียบร้อยดั่งภาพเอาไว้จริง ๆเจ้าค่ะ ฉันจะทดสอบดูนางกาลีว่า เจ้าค่ะ วันแรกก็เลยตื่นสายไม่กวาดไม่ทำอะไรต่างในหญิงตื่นมาก็เอ้าทำไมไม่กวาดไม่อะไรนางกาลีอยู่ไหนเสียงแม่ขึ้นเลยทันที เจ้าค่ะ โอ้ขอโทษตื่นสายเนี่ยมันเป็นอะไรป่วยไม่สบายหรือเปล่าโอ้ไม่ตื่นสายจริง ๆ ก็เริ่มแบบเสียงแวดขึ้นแล้วใช่ป่ะ เจ้าค่ะ วันถัดมาอีกคุณใจตื่นสายหนักยิ่งกว่าข่าวนางกาลีนางกาลีก็เริ่มเข้าใจแล้วโอ้นางเวทีกาเนี่ยแม่เจ้าเรือนเนี่ยไม่ได้สงบเสงี่ยมจริงไม่ได้เรียบร้อยจริงเพราะว่าไม่มีใครทำให้เธอขัดเคืองใจเธอจึงดีอยู่ได ้เจ้าค่ะ เอาวันต่อไปเอาหนักขึ้นอีกกวาดก็ไม่ได้กวาดใช่ป่ ะ รีดนมแพ้ก็ไม่ได้รีดต้องเอานมมาตั้งไว้ไม่มีอาหารการกินไม่มีโอ้ยเสียงหนักขึ้นอีกก็ใช่ไหมหนักขึ้นแบบว่าชนิดเริ่มมีวาจาหยาบคายร้ายกาจตอนวันแรกเสียงหนักเฉยวันที่สองเริ่มมีวาจาหยาบคายร้ายกาจเรียกด้วยปรารภบิดามารดาของนางกาลี เริ่มด่า ว่าอย่างนี้ว่างั้นเถอะ ใช ่โอ้นางกาลีก็คิดว่าโอ้เนี่ยขีดจำกัดมันจะอยู่ที่ไหนเนี่ยเพราะว่าดูแล้วนี่เธอไม่ได้ว่า เรียบร้อยสงบเสงี่ยมจริงแล้วเนี่ย เจ้าค่ะ พอมีคนทำให้ไม่พอใจอาการต่างๆอะไรก็ออกมาวันถัดไปวันที่3คุณตื่นใจหนักกว่าเดิมอีกหนักกว่าเดิมนี่คือ ทำไมเจ้าค่ะตื่นสายไม่ปัดกวาด นมแพ้ไม่ได้รีดแล้วเรียกก็ไม่มาอีกจนกระทั่งว่าไปถึงหน้าห้องแล้วก็ด่าสาเสียได้เสียไล่หนีทีนี้เอาลิ่มประตูปาหัวนางกาลีจนเลือดนี่ออกซิบมาน างกาลีนี่วิ่งไปตลาดเลยคุณใจ เจ้าค่ะ วิ่งไปตลาดบอกนี่ดูแม่เจ้าเรือนเวทีการนี่ทำนะเนี่ยไม่ใช่ว่าสงบเสงี่ยมนะเนี่ย อ๋อเจ้าค่ะ โอ้ยชื่อเสียเลยทันทีชื่อเสียงดีๆเนี่ยเสียไปเลย เจ้าค่ะ เพราะว่าไม่สงบเสงี่ยมจริงไม่เยือกเย็นจริงไม่อ่อนน้อมจริงตราบเท่าที่เมื่อภาษาอันไม่น่าพอใจมากระทบยังจะเยือกเย็นจริงไหมสงบเสงี่ยมจริงไหม เรียบร้อยอยู่ได้เชื่อฟังหมายถึงว่าปฏิบัติตามอย่างดีได้ไหม นี ่ถึงจะเรียกว่าสงบเสงี่ยมเยือกเย็นว่าง่ายจริง ๆ พระพุทธเจ้ายกตัวอย่างนี้ปรารภว่าภิกษุนี่แหละหรือว่าคนในธรรมะในนี้นี่แหละว่าปฏิบัติตามคำสอนเนี่ยปฏิบัติตามศีลเนี่ยจิตใจมีเมตตาเนี่ยทำได้จริงๆไหมถ้ามีเครื่องยั่วยวนแล้วเนี่ยจะหลุดไหมเครื่องยั่วยวนก็ราคะใช่ไหมถ้ามีเครื่องทำให้โกรธเนี่ยคือโทสะจะเมตตาได้ไหมนี ่ เนี่ยมันต้องของจริงเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในสำนักปฏิบัติธรรมหรอกคุณเดินใจ เจ้าค่ะ อันนี้คือเขาเรียก control environment แบบควบคุมไว้แล้วควบคุมไว้แล้วอยู่ว่า แต่ ควบคุมไม่แล้ว ควบคุมไม่เรียบร้อยมันเป็นแบบนี้สงบ แบบ ใช่ไหมเจ้า ค่ะจะพูดก็โปรโมชั่นเฉย ๆ โปรโมชั่นให้แบบว่าเข้ามานะเห็นจิตใจสงบเป็นอย่างนี ้ แต่ของจริงมันอยู่ข้างนอกของจริงอยู่ข้างบ้าน เจ้าค่ะ ของจริงเนี่ยอยู่ข้างตัวยิ่งคนที่ใกล้ตัวเราเนี่ยมันทดสอบกันดีนะ เจ้าค่ะ ทดสอบกันดีนะถ้าเราจะไปรอว่าฉันนั่งสมาธิอยู่ในกลางป่าเขาหรือว่าในศาลาปฏิบัติธรรมหรือในห้องแอร์เย็นๆนั่งสมาธิแล้วจะแบบฮาเลลูยาขึ้นมาแล้วคุณบรรลุธรรมเนี่ย คือมันไม่มี ไม่ใช่ เจ้าค่ะ ไม่ใช่แต่ว่าสิ่งที่สำคัญคือพอถูกเขาด่าถูกเขาทำให้ไม่พอใจแต่บอกว่าสงบสติอารมณ์ได้วางได้นี่เยี่ยมมาก นี่คือการปฏิบัติธรรมที่แท้จริงด้วยตัวเราเอง ถูกต้องเลย เจ้าค่ะ ถูกต้องเลยต้องอดทนมากๆเยือกเย็นมากๆสงบเสงี่ยมมากๆถ้าทำได้แบบนี้เนี่ยโอ้ด้วยสติสัมปชัญญะด้วยปัญญาด้วยเมตตาผ่านปุ๊บเนี่ยนะคุณใหญ่ผ่านเนี่ยจิตใจเราสูงขึ้นทันที เจ้าค่ะ จิตใจเราสูงขึ้นทันทีพอจิตใจเราสูงขึ้นแล้วคืออะไรที่เราสอบผ่านแล้วเนี่ยคือสมมติคุณผ่านป.6ขึ้นม.1เนี่ยคุณไม่ต้องไปสอบป.6อีกเข้าใจไหมแต่ถ้าคุณยังไม่ผ่านเดี๋ยวคุณได้สอบอีกได้สอบอีกอยู่เรื่อย เจ้าค่ะ เช่นถ้าเคสของคุณนันทวันเนี่ยไม่ผ่านสมมตินะโกรธไม่พอใจเขาแล้วไม่รู้อยู่มาวันหนึ่งก็เกิดเขาหายไปเองแล้วมีคนอื่นมาใหม่อีกคราวนี้ไม่ใช่ข้างบ้านละอาจจะเป็นลูกอาจจะเป็นสามีอาจจะเป็นใครก็ได้ในครอบครัวเราหรือข้างบ้านอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเขาเป็นแบบนี้เราก็โกรธอีก เจ้าค่ะ เขาจะเครื่องสอบเนี่ยจะมาเรื่อยๆจะมาเรื่อย ๆเจ้าค่ะ ไม่ก็นาฬิกาปลุกคุณกด snooze เดี๋ยวมันก็มาเรื่อยๆมาเรื่อยๆ เจ้าค่ะ มันได้ทำไงเอาสอบให้ผ่านสอบผ่านแล้วมันจะไม่มาอีกคำว่าไม่มาอีกเนี่ยหมายความว่ามาอีกก็ตามเราก็ไม่โกรธแล้วไง เราทำใจได้แล้วใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เราจะไม่เห็นว่าอันนี้เป็นเครื่องสอบใช่เพราะเราทำใจได้ เจ้าค่ะ ทำใจได้ทำใจได้อันนี้ก็ไม่ใช่เครื่องสอบเราแล้วเราผ่านแล้วไม่มีปัญหาถ้าสอบไม่ผ่านก็ได้สอบอีก เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นเราจึงต้องตั้งสติไว้ให้มากมีเมตตาให้มากแล้วก็การปฏิบัติธรรมไม่ใช่เฉพาะอยู่ในสำนักปฏิบัติธรรมหรืออยู่วัดแต่อยู่ที่กายอยู่ที่ใจเราอยู่ที่กายอยู่ที่ใจเราให้ทุกที่ที่เราไปเนี่ยให้เป็นสถานที่ปฏิบัติอยู่ด้วยกายอยู่ด้วยใจตาหูจมูกลิ้นอันนี้จะทำให้เราสามารถมีความก้าวหน้าได้แน่นอน เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะนั่นก็เป็นคำตอบของพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนให้กับคุณนันทวันนะคะก็หวังใจว่าคุณนันทวันคงจะได้แง่คิดดีๆลองไปพิจารณาดูนะคะรวมทั้งท่านผู้ฟังทางบ้านท่านอื่นๆก็คงจะได้แง่คิดจากการตอบของพระอาจารย์ได้เป็นอย่างดีทีเดียวค่ะคำถามถัดไปนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะจะเป็นการถามเกี่ยวกับเรื่องของขันห้าเจ้าค่ะถามว่าขันห้าก่อเกิดธรรมก่อเกิดทุกข์อย่างไรเจ้าค่ะนิมนต์เลยเจ้าค่ะ ขันห้านี่คืออะไรก่อนก็คือกองคำว่าขันนี่หมายถึงกองขันทะขันทะคือกอง เจ้าค่ะ ท่านก็จะจัดหมวดหมู่คือการจัดหมวดหมู่นั่นเองถ้าแปลเป็นภาษาไทยอีกรูปแบบหนึ่งก็ใช้ฝูงหรือกลุ่มฝูงหรือกลุ่มในภาษาบาลีก็ใช้ว่าขันเช่นเราจะบอกว่ากลุ่มคนนี้ใช้ขันนี้ก็ได้หรือกลุ่มคนที่จบจากสถาบันนั้นเราใช้กลุ่มคือขันก็ได้หรือกลุ่มประชากรที่มีอายุนั้นผู้ชายผู้หญิงแยกกันด้วยดิโมกราฟีอย่างไรก็ตามก็คือกลุ่มคือขันเพราะฉะนั้นท่านในที่นี้หมายถึงว่าอะไรที่เหมือนกันคล้ายๆกันจัดมารวมๆกันในกลุ่มเดียวกันของแข็งของเหลวก๊าซสิ่งที่เป็นธาตุสีดินน้ำไฟลมมาจัดรวมกันเรียกว่ากล่องรูปขัน เจ้าค่ะ สิ่งที่เป็นความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกความรู้สึกที่ไม่ได้จะบอกได้ว่าสุขหรือทุกข์ที่เกิดทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจมาจัดรวมกันเรียกว่าเวทนาขันความรู้สึก เจ้าค่ะ สิ่งที่เป็นความหมายรู้คือสัญญาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอดีตอนาคตปัจจุบันมาจัดรวมกันเรียกว่าสัญญากองสัญญาขันแล้วก็สังขารขันคือการปรุงแต่งการปรุงแต่งให้สำเร็จรูปไม่ว่าจะกายวาจาใจสำเร็จรูปโดยเวทนาด้วยความเป็นเวทนาการปรุงแต่งนั้นมันจะรวมกันเรียกว่าสังขารขันสังขารขันแล้วก็วิญญาณขันมี5ขันขันห้าเรียกรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ เจ้าค่ะ คำถามคือมันก่อให้เกิดทุกข์อย่างไรสิ่งนี้5อย่างเนี่ยจะไม่ก่อให้เกิดทุกข์ได้หรอกคุณใจถ้าเราไม่ยึดถือในสิ่งนั้นท่านจึงกำหนดบทเรียนชนะไว้ชัดเจนว่าอุปาทานขันห้าเป็นกองทุก ข์ อุปาทานขันห้าเป็นกองทุกข์อุปาทานคือความยึดถือขันอันเป็นที่ตั้งความยึดถือคือรูปขันอันเป็นที่ตั้งความยึดถือคือเวทนาขันอันเป็นที่ตั้งความยึดถือคือสัญญาขันอันเป็นที่ตั้งความยึดถือคือสังขารและวิญญาณประเด็นคือมันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือมันจึงเป็นทุกข์เ อย่างนี ้ เอาแล้วมันเป็นทุกข์ยังไงเอาใหม่สมมติว่าขันธ์ที่ไม่ได้เป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือเราจะไม่ทุกข์ยกตัวอย่างอะไรคุณใจยกตัวอย่างโทรศัพท์มือถือของเรา คร ับโทรศัพท์มือถือของเพื่อนไปซื้อพร้อมๆกันที่ร้านมือถือร้านหนึ่งอยู่บางบุญกวางมั้งสงสัยซื้อพร้อมกันเลยนะสีเดียวกันเมมโมรี่เท่ากันซีเรียลนัมเบอร์ต่างกันแค่หนึ่งเดียวนี่ของเรานั่นของเพื่อนปรากฏเปิดมาปุ๊บเนี่ยจ่ายเงินไปแล้วด้วยนะกำลังจะมาติดหน้าจอเปิดมาปุ๊บมันลื่นยังไงไม่รู้หล่นมือของเราเนี่ยลื่นหล่นมือตกแตกเพราะแต่ของเพื่อนไม่ตกถามว่าเพื่อนมันจะทุกข์ไหมหรือเราจะทุกข์ในเคสนี ้เราต้องทุกข์แน่นอน ทุกข์แน่นอนคุณจ่ายเงินแล้วนั่นน่ะใช่ป่ะเอาใหม่สลับกันสลับกันคือว่าของเราไม่ตกแต่ของเพื่อนตกของเพื่อนตกแตกโพะหน้าจอแตกเลยโอ้โถจ่ายเงินแล้วเนี่ยแล้วยังไม่ทันออกจากร้านเลยนั่นน่ะ เจ้าค่ะ เขาจะไปติดหน้าจอแบบกันแตกด้วยยังไม่ทันติดเลยเนี่ยของเพื่อนมันทำตกแตก เจ้าค่ะ เราไม่ทุกนะ เพราะของเราไม่แตก ใช่ของเราไม่แตกเรายังจะด่ามันด้วยซ้ำทำไมแกซุ่มซ่ามอย่างนี้เนาะ เจ้าค ่ะแต่เพื่อนเนี่ยโอ้โหทุกมากเลยหน้านี่ซีดไปเลยอย่างนี้เป็นต้นอ้าวนี่ไงไอ้ขันก้อนนั้นน่ะคือโทรศัพท์มือถือก้อนนั้นน่ะของเพื่อนน่ะเราไม่ได้ยึดเราจึงไม่ถ ูกไม่ได้ยึดว่าเป็นของเราใช่มั้ย ถูกต้องไม่มีอุปาทานคือความยึดถือในขันในที่นี้คือรูปขันคือโทรศัพท์มือถือในขันนั้นแต่ในขันนี้ฉันยึดถือฉันจึงจะถูก เจ้าค่ะ มันมีเงื่อนไขอย่างนี้คุณใจว่าเอาตอนไม่แตกก็ไม่ถูกไงยึดถือแล้วนะ ตอ นแตกจึงทุกข์ยึดถือแล้วนะ เจ้าค่ะ ตอนไม่แตกหรือแตกก็ไม่ทุกข์ถ้าไม่ยึดถือถ้าโทรศัพท์ของเพื่อนนะ เจ้าค่ะ โทรศัพท์ของเพื่อนเนี่ยเราไม่ยึดถือใช่ป่ะแตกหรือไม่แตกฉันไม่ทุกข ์ฉันไม่สนใจ เพราะฉันไม่ได้ยึดถือ เจ้าค่ะ มันจะทุกข์มันจะแตกไม่แตกมันก็ไม่มีปัญหาเพราะฉันไม่ได้ยึด เจ้าค่ะ แต่ว่าโทรศัพท์มือถือของเราเนี่ยเรายึดใช่ไหมมีอุปทานแตกทุกข์ไม่แตกไม่ทุกข ์เจ้าค่ะ เออทำไมเป็นงั้นนี่ไงเพราะความยึดถือประเด็นคือตรงนี้คุณจะใจว่าอะไรที่มันไม่แตกเนี่ยมันไม่มีอะไรที่มันไม่แตกเนี่ยมันไม่มี เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นพอเรายึดถือในสิ่งที่มันยังไม่แตกก็ตามคุณต้องถูกแน่เพราะอะไรที่มันไม่แตกไม่มี เพราะวันหนึ่งมันก็จะต้องแตก แน่นอน เจ้าค่ะ ฟันธงให้ เจ้าค่ะ ไม่ต้องหาหมอดูได้เดี๋ยวพยากรณ์ให้ว่ามันต้องแตกแน่นอน เจ้าค่ะ คอนเฟิร์มแล้วฟันธงนั่นแหละมันคือจึงทุกข์เพราะเหตุนี้ขันห้าเกิดทุกข์ได้ถ้าเรายึดถือสมมติว่าสมมติว่าโทรศัพท์มือถือของเพื่อนนั่นแหละเกิดเขาขายให้เราด้วยครึ่งราคาเลยเพื่อนเราก็ซื้อมาอย่างเงี้ยเราความยึดถือมันคลืบคลานมาทันทีเอาใหม่นะสมมติว่าถ้ายังไม่จ่ายเงินใช่ป่ะของเราเนี่ยเราซื้อเนี่ยก็ตามครึ่งละ10,000-20,000ก็ตามเรายังไม่จ่ายเงินแล้วเกิดมันแตกเราไม่ทุกข์ไง ก็ยังไม่ซื้อมานี่เป็นของร้านอยู ่ความยึดถือมันยังไม่ก้าวลงไปความยึดถือนะแล้วนี่คือพระอาจารย์ต้องการให้สังเกตสภาวะจิตของตัวเราเองก็ความยึดถือมันยังไม่ก้าวลงไปเราก็ไม่ถูกหรือโทรศัพท์มือถือที่มันอยู่ในร้านมันอยู่ในนั่นนี่โน่นเนี่ยมันต้องมีเป็นหมื่นเป็นพันเป็นล้านเครื่องไม่ได้แคร์เพราะความยึดถือของเรายังไม่ได้ก้าวลงไปความยึดถือของเราก้าวลงไปตอนไหนก้าวลงไปเมื่อตอนคุณจ่ายเงินนั่นเองเฮ้ยมันไปยังไงนะเดี๋ยวจะค่อยว่ากันแต่ด้วยการกระทําทางกายของคุณที่ว่าคุณจ่ายเงินไปแล้วคุณก็รับของเข้ามาใช่ป่ะความยึดถือมันวูบทันทีก้าวลงไปทันทีแต่ขอโทษนะอันนี้คือแบบซื้อขายกันหรอกแต่ถ้าในเคสบางเคสของบางคนเนี่ยคุณยังไม่ได้ซื้อคุณยังไม่ได้มีคุณก็ทุกข์ได้นะเพราะว่าถ้าความก้าวยึดถือมันก้าวลงไป เช่น ว่าคนจนเข็นใจไร้ทรัพย์สมบัติจะว่าโทรศัพท์เครื่องมือถือเครื่องละ10,000เนี่ยไม่ต้องพูดถึง 2-3,000 ก็ไม่มีตังค์ซื้ออ่ะสมมุตินะ เจ้าค่ะ แล้วเกิดอยากได้มากอยากได้มากความอยากเนี่ยก้าวลงไปยึดถือในสิ่งที่ไม่ ม ีนั่นด้วยซ้ำ ทุกทันที ทุกทันที เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นมันไม่ได้เกี่ยวว่า แอคหรือการกระทำที่ว่าคุณจ่ายเงินไม่ใช่แค่นั้นมันสื่อสภาพจิตเอาแล้วความยึดถือตรงไหนถ้าเราพูดถึง transaction ทั่วๆไปธรรมดาเอามันก็ยึดถือตรงที่ว่าเราได้มีความยึดถือว่านี่เงินของเราโอเคว่าเงินของเราพอเราเงินของเราเนี่ยมันเปลี่ยนรูปเป็นโทรศัพท์มือถือความของเรามันก็ยังอยู่นี่ไง ใช่ค่ะ มันคลายออกจากเงินนั้นทันทีเพราะว่าออกไปแล้วถ้าสมมตินะเงินที่เรายื่นให้เขาไปแล้วเขาโทรศัพท์ยื่นให้เรามาเนี่ยเงินนั้นไม่รู้ยังไงเกิดไฟมันกระตุกแล้วมีประกายไฟหล่นลงมาแล้วเงินนั้นไหม้ขึ้นไปเนี่ยเราไม่ได้จะเดือดร้อนนะแต่เจ้าของร้านมันจะเดือดร้อนแทน ใช่ค่ะ เพราะว่าความยึดถือมันลื่นๆเนียนๆแบบเกิดง่ายๆอย่างนี้แหละคุณใจ เจ้าค่ะ เกิดง่ายๆอย่างนี้ถ้าไม่มีสติไม่รู้ไม่ทันไม่เห็นไม่เข้าใจนี่แหละก็ยึดถือไปทั่วไปหมดอดีตอนาคตปัจจุบันไปได้หมด เ ลยคิดว่าของเราเท่านั้นของเขาเราก็ยึดได ้อ ย่าคิดว่าภายในเท่านั้นภายนอกก็ยึดได้อย่าคิดว่าเดี๋ยวนี้เท่านั้นอดีตอนาคตมันไปได้หมดอย่าคิดว่าชาตินี้เท่านั้นชาติก่อนชาติหน้ามันไปได้ด้วยก็ยึดถือ ค่ะ มันร้ายกาจเป็นเครือข่ายของตัณหาไป เจ้าค่ะ ความยึดถือเนี่ยจึงก่อให้เกิดทุกข์ไม่ใช่ว่าขันห้าก่อให้เกิดทุกข์แต่ขันห้าอันที่มีความยึดถือลงมาเกาะแล้วนั่นน่ะเป็นทุกข ์เจ้าค่ะ โอเคอันนี้คือ เข้าใจเลยเจ้าค่ะ คือขันห้าก่อให้เกิดทุกข์ได้อย่างไรใช่ไหม เจ้าค่ะ ทีนี้ขันห้าก่อให้เกิดธรรมได้อย่างไรเราก็เคสเดียวกันคือเพราะว่าตอนนี้เรามาคุยกันอยู่ได้ทุกวันนี้นะคุณเดินใจเพราะว่าเรามีความยึดถือกันมาแล้วไว้มาแล้วเรายึดถือมาแล้วเรายึดถือมาแล้วเราจึงแบบว่าอ๋อนี่พระมหาไพบูลย์นะอันไหนคุณเตือนใจนะอันนั้นคุณป้ายุพินนะอันนั้นท่านผู้ฟังนะนั่นนี่โน่นมันก็ยึดถือมาแล้วไงยึดถือมาแล้วจึงรู้สึกถึงความเป็นตัวตนมาแล้ว เจ้าค่ะ ยึดถือนี่มีแน่นอนทีนี้ถ้ายึดถือมากถึงขนาดว่าคุณต้องทำผิดศีลโอ้อันนี้เกินไปคุณไม่มีความเป็นมนุษย์เอาอย่างน้อยคุณยังจะเป็นมนุษย์พูดคุยกันอยู่ได้ก็ให้มีศีลก็แล้วกันตั้งอยู่ในธรรมครองธรรมอย่างนี้นะโอเค เจ้าค่ะ ประเด็นคือตรงนี้ป่ะความยึดถือที่มีเนี่ยธรรมะที่ถ้าจะเกิดได้ถ้าความยึดถือมันมากมากเลยยึดถือในสิ่งที่ไม่ใช่ของตัวแล้วก็จะเอามาเป็นของตัวอันนี้คือขโมยโอเคนะ เจ้าค่ะ ขโมยก็จะออกมาในรูปของการบริสุทธิ์ในการบ้างการขโมยสิ่งของบ้างการขโมยชีวิตบ้างไม่ใช่ของเราเราก็ยึดถือมาเป็นของเราความยึดถือที่มากออกไปขนาดนั้นเนี่ยทำให้ผิดศีลทีนี้ถ้าสมมติว่าเรารักษาศีลได้รักษาศีลได้หมายความว่าอะไรที่แบบเราจะเอามาเป็นของเราทั้งที่เรามีความยึดถือเนี่ยอันน่าเราไม่เอาวิรัตคือระได้ตัดได ้ ต ั ดได้การที่ตัดได้ตรงเนี้ยคือคุณละความยึดถือได้จังหวะที่คุณละความยึดถือได้เนี่ยคือคุณมีธรรมะในกรณีคือศีลทันที เจ้าค่ะ โอเคคุณมีธรรมะในข้อนี้คือศีลง่ายๆเนี่ยนะศีล5เราเนี่ยแหละเช่นว่าเราเห็นของนี้วางอยู่อยากได้อยู่แต่ไม่เอาหรอก อ ยากได้อยู่คือบางคนก็ไม่อยากได้ด้วยซ้ำคือรู้ว่าของเขาฉันไม่ได้คิดว่าจะเอาด้วยซ้ำโอเคนั่นคือเดี๋ยวเราค่อยว่ากันเรื่องของสมาธิเรื่องของปัญญาแต่ว่าถ้าบางคนอยากจะได้มันเป็นของเราความยึดถือมันจะยืดไปแล้วใช่ป่ะความยึดถือยืดไปแล้ว เจ้าค่ะ แต่ว่าไม่เอาหรอกนะปุ๊บคุณตัดความยึดถือทันทีด้วยอะไรศีลน่ะศีลมันดีฉันจะทำผิดศีลไม่ดีฉันไม่ทำคิดถึงศีลคิดถึงศีลใช่ไหมคิดถึงศีลพอคิดถึงศีลปุ๊บไม่ทำนะตัดความยึดถือทำไมถึงตัดได้ตรงนั้นก็เพราะว่าคุณไม่ได้ไปเอามาไงคือถ้าตัดไม่ได้คุณจะไปเอามาทันที เจ้าค่ะ เห็นไหมตัดไม่ได้จะไปเอามาทันทีแต่ถ้าตัดได้ไม่ไปเอามาการตัดได้การละความยึดถือนั้นน่ะคือการเห็นธรรมะในกรณีคือศีลนะตรงที่ไหนตรงที่ยึดนั่นแหละปริกิไปยึดแล้ว ยึ ดไปเอาหน้าเออไม่เอาแล้วกันยึดแล้วนั่นน่ะแล้วตัดความยึดถือนั่นน่ะนั่นคือเห็นธรรมะในกรณีคือศีลทันที เจ้าค่ะ ตรงนั้นเลยโอเคนะตรงนั้นเลยเพราะนั้นยึดตรงไหนจะตัดนี่ต้องตัดตรงนั้น เจ้าค่ะ เป็นแผลตรงไหนจะใส่ยาต้องใส่ตรงนั้นโอเคนะใส่ไม่ถูกจุดใส่ตรงที่ไม่ยึดน่ะมันใส่ไม่ถูกที ่เจ้าค่ะ เช่นบอกว่ามาวัดปฏิบัติธรรมแล้วไม่มีเครื่องสอบให้คุณกลัวคุณกลัวผีมากเนี่ยแล้วก็พอได้ยินเสียงอะไรกึกกักโอ้คิดว่าผีโอ้วัดนี้มีผีก็คุณยึดตรงนั้น โอเค แล้วถ้าไม่สอบตรงนั้นมันจะไปวางตรงไหนถ้ามันไม่วางตรงที่ยึดใช่ไหมล่ะ เข้าใจ แล้วถ้าไม่มีเครื่องสอบให้คุณโกรธให้คุณไม่พอใจด่าบ่นนั่นนี่มันก็ละไม่ได้หรอกเพราะมันไม่ได้ไปสอบตรงที่คุณยึดนะ เจ้าค่ะ ธรรมะ ไม่ได้สอบตรงจุดนั้นที่จะพิสูจน์ได้ใช่ไหมเจ้าค่ะอาจารย ์ธรรมะก็จะไม่เกิดไงธรรมะก็ไม่เกิด เจ้าค่ะ แต่ธรรมะจะเกิดตรงที่ยึดคือจะพูดอย่างนี้คุณต้องเข้าใจไหมเพราะว่ามันต้องสองช็อตไม่ใช่ว่ายึดแล้วธรรมะเกิดแต่ว่าธรรมะจะเกิดตรงที่ยึดว่าถ้าคุณยึดแล้วคุณวางความยึดถือนั่นได้ธรรมะเกิดตรงนั้น เจ้าค่ะ ต่อมาอีกนี่คือศีลใช่ปะถ้ามีคือสมาธิในเคสของสมาธิที่ว่าความคิดของเราเองความคิดของเราเองคิดในเรื่องการปฏิบัติเบียดๆอย่างนี้เป็นต้นคิดในการที่ว่าจะทำไม่ดีแค่คิดเฉยๆแค่คิดเฉยๆโอ้ยไม่คิดหรอกความคิดนี้คือจะพูดถึงทำนี่ไม่ต้องนะแต่แค่คิดเนี่ยก็ไม่คิดแล้วแต่ถ้าคิดอยู่ไม่คิดนะนั่นนะคือสมาธิ เจ้าค่ะ วางความยึดถือในความคิดการปฏิบัติเบียดๆนั้นไม่ทำนะไม่คิดจะพูดถึงทำไม่ต้องทำกายเนี่ยไม่ต้องทำแต่การกระทำทางใจการกระทำทางจิตเนี่ยคือความคิดเนี่ยไม่คิดนะความที่คุณวางความคิดที่ไม่ดีนั้นได้เนี่ยนั่นคือสมาธิธรรมะ ค ือสมาธิเกิดทันทีธรรมะคือสมาธิเกิดทันที เจ้าค่ะ ตอนไหนนะตอนที่คุณวางคือหมายถึงละความยึดถือในความคิดที่ไม่ดีนั้นคุณตัดได้ไงเนี่ยก็เห็นธรรมะคือสมาธิไงเห็นธรรมะคือสมาธ ิ ศีลสมาธิแล้วใช่ป่ะอ่ะต่อไปก็คือปัญญานี่คือความรู้สึกว่าเราเป็นตัวเราของเราความเป็นตัวเราของเราว ่ านี่คือตัวเรานี่คือตัวฉันนี่จิตของฉันนี่กายของฉันฉันตั้งอยู่ในกุศลธรรมนะฉันทำมาหากินฉันอยู่ในศีลธรรมฉันไม่ได้เพื่อผิดอะไรเป็นคนดีธรรมดามีศีลทำสมาธิก็ได้แต่พอทำสมาธิเข้าถึงจุดที่ว่าจิตเป็นอารมณ์เดียวแล้วเนี่ยแล้วมีความสุขนี่จิตของฉันนี่จิตของฉันนั่นแหละคือความยึดถืออยู่ตรงนั้นจิตของเราจิตของเรากายของเรากายของเราเอ้ยกายไม่ใช่ของเราจิตไม่ใช่ของเราทำไมอ่ะเพราะมันไม่เที่ยงที่กูต้องเห็นก่อนนี ้ ความยึดถือเนี่ยมันมีอยู่ในความที่ว่านี่ของเราสมาธิสมมติคนที่เข้าสมาธิแบบโอ้สมาธินี่ดีเนาะจิตสงบเป็นอารมณ์เดียวถ้าเข้าถึงจุดนี้แล้วปุ๊บเนี่ยคุณมีสมาธิใช่ปะล่ะแต่ถ้าไม่เห็นความไม่เที่ยงว่าสมาธิเนี่ยอาศัยเหตุเงื่อนไขปัจจัยไม่ใช่ตัวตนของมันเองถ้าไม่เห็นเนี่ยคือคุณยังไม่มีปัญญาก็ยังยึดถือสมาธิข้อนั้นอยู ่ใช่ค่ะ ธรรมะคือปัญญายังไม่เกิดแต่เมื่อไรก็ตามที่เราเห็นว่าเฮ้ยนี่มันไม่เที่ยงนะเนี่ยเป็นของที่อาศัยเงื่อนไขปัจจัยเช่นสมาธิก็ต้องอาศัยการทำความเพียรอาศัยสติเป็นตัวเกิดเอาถ้ามีสติเป็นเหตุมีสมาธิเป็นผลเอาสมาธินั้นอาศัยเหตุมันไม่เที่ยงนะเนี่ยเห็นความไม่เที่ยงนี้ด้วยอะไรด้วยปัญญาไม่ใช่เห็นด้วยตัวตนเราเห็นไม่ได้แต่ปัญญาต้องเห็นความไม่เที่ยงในสมาธินั้นในตัวตนนั้นเสร็จปุ๊บแล้วไงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาสิ่งใดเป็นอนัตตาเนี่ยท่านถามว่าอ้าวสิ่งที่เป็นอนัตตาเนี่ยควรแล้วไหมล่ะที่ว่าเราจะยึดถือว่านั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวเรานั่นเป็นตัวตนของเราควรไหม ไม่ควรเจ้าค่ะ ไม่ควรไม่ควรแล้วจะทำไงกับมัน ก็จะต้องวาง มันเสียละมันเสียละความยึดถือในสิ่งนั้นเสียจะละได้ด้วยยังไงด้วยปัญญาเห็นยังไงไม่เที่ยงนี ่เห็นความไม่เที่ยง นั่นคือปัญญา สิ่งนั้น ธรรมะคือปัญญาก็เกิดขึ้นก็คือธรรมะคือศีลสมาธิปัญญาเห็นได้ไหนเห็นในขันห้าที่มันมีความยึดถือนั่นแหละ เจ้าค่ะ ธรรมะจะเกิดเพราะความที่ละขันห้านี้ไปได้ เจ้าค่ะ ถ้าเราละได้ทุกข์ก็ไม่มาบ่นถ้าเราละไม่ได้เช่นคุณละศีลได้อยู่หมายถึงว่าคุณทำศีลได้อยู่คุณทำสมาธิได้อยู่คุณยังทำปัญญาไม่ได้ใช่ไหม มันวนกลับไปได้นะถ้าสมมติมีเพื่อนชั่วคิดชั่วแล้วมันก็วนกลับไปได้ผิดศีลได ้ หรือสมาธิเสื่อมได้เพราะฉะนั้นมันวนกลับไปได้เราจะถอยกลับมาก็ต้องให้มันสุดจนกระทั่งถึงว่าไม่ยึดถืออะไรเลยนั่นแหละคือที่สุดของทุกไม่ต้องวนอีกต่อไปนั่นเอง เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็คือต้องทำให้อย่างจริงจังคือว่าความยึดถือตัดขาดไปอย่างจริงจังด้วยปัญญาที่มองเห็นถึงความไม่เที่ยงอย่างที่พระอาจารย์แนะนำมาแล้วถูกไหมเจ้าค่ะ ใช่ป านมิฉะนั้นมันจะกลับกำเริบมาอีกคือแบบวนไปที่เดิมอีกถูกไหมเจ้าค่ะ เป็นไปได้เป็นไปได้ใช่ เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็คิดว่าเวลาวันนี้คงจะตอบได้เพียงแค่นี้นะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะก ็ โยมคิดว่าท่านผู้ฟังที่ตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณในเช้าวันอาทิตย์นี้คงจะได้ประโยชน์ความรู้แล้วก็เกิดปัญญามองเห็นทางในการที่เราจะทำจิตอย่างไรในเหตุสภาวะเหตุการณ์ที่ถ้าพูดถึงเหตุการณ์ตอนนี้เนี่ยโรคภัยไข้เจ็บต่างๆโควิดอะไรความเศรษฐกิจอะไรมันลุมเร้าเข้ามามากเลยเราทำอย่างไรก็คงต้องทำจิตอย่างที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแนะนำแล้วว่าเราต้องทำจิตให้เราเป็นเครื่องทดสอบว่าแม้ในสภาวะที่รุมร้อนมาแบบนี้ทั้งกายและใจและเศรษฐกิจเราก็ยังพาสุขอยู่ได้อยากให้พระอาจารย์ฝากอีกนิดนึงสำหรับยุคโควิดนี้หลายคนทุกข์มากเหลือเกินพระอาจารย์มีธรรมะที่จะปลุกเร้าให้จิตใจเข้มแข็งขึ้นสักนิดหนึ่งก่อนจากกันเช้าวันนี้เจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ คุณธรรมหนึ่งที่พระพุทธเจ้าได้แสดงไว้กับที่ประชุมภิกษุก็คือเรื่องความอดทนคุณใจ เจ้าค่ะ ต้องความอดทนคือในเวลาที่มันมีสถานการณ์เกิดขึ้นเนี่ยคุณธรรมที่เราจะใช้ประโยชน์ได้มากที่สุดคือความอดทนจะอดทนได้เนี่ยก็ต้องมีสติแล้วก็ค่อยหาทางแก้ไปบางทีมันแก้อะไรไม่ได้ก็อยู่กันไปอยู่กันไปให้มันได้อย่าให้อกุศลธรรมมันเกิดด้วยการรักษาอยู่ได้ไม่ให้อกุศลธรรมเกิดอาจจะทุกข์บ้างอาจจะสุขบ้างอดทนเอาความดีความผาสุกในจิตใจถึงแม้จะมีทุกเวทนาทางกายความผาสุกในจิตใจเนี่ยก็จะเกิดขึ้นได้นั่นเอง เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะถึงเวลาที่ดิฉันจะขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านกลับขอบพระคุณและกลับนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนหายโศกเพียงแค่นี้นะคะจนกว่าจะพบกันใหม่ถามตอบปัญหาตามใจท่านในอาทิตย์หน้าค่ะกลับขอบคุณและกลับนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพรเจริญพร สาธุเจ้าค่ะ